يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنودا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. دي آیتون کې الله تعالی خطاب ذکر کوي مؤمنانو مسلمانانو ته او حالات د غزوی خندق په بیانېږي تفصیلا او د غزوی خندق د غزوی احزاب په باره کې د منافقانو چې کوم حالات دي الله تعالی و د هغې ذکر هم کوي چې د منافقانو کم کردارو په غزوی احزاب کې په غزوی احزاب کې دغې ته غزوی احزاب هم ویلی کېږي او دغسې غزوی خندقو ته هم ویلی کېږي چې په هغې کې د منافقانو کردار څه و هغې څه کړي او هغې څه کول. نو الله تعالی د هغې حالات به بیانوي په دې صورت کې تفصیلا د هغې حالات د غزوی احزاب مختصره واقع او بیانو او د هغې نه وروسته بیا به ترجمې طرف ته راځو. مخکې دا ویلی شوي تاسو ته بار بار دا ویلی شوي د مدینې چاپیره بنو نظیر بنو قریزه بنی قینوقع دا د یهودیانو قبیلې وي دا اوسېدل. بنو نظیر قبیلې وعده ماته کړله نبی صلی الله علیه وسلم هغه د مدینې نه وشړل خیبر ته. کله چې هغه خیبر ته وشړل نو بنو نظیر یهودیان دا وګرځېدل په عربو کې دا وګرځېدل او د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې مسلح پوځ یې تیار کړ. قریش بنو فزاره بنو غطفان دولس زره خلک یې د نبی صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو مسلمانانو په خلاف باندې تیار کړل. په دغه وخت کې مؤمنان مسلمانان درې زره په مدینه منوره کې منافقان هم ډېر زیات و. د بنی قریظه نه هم نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلي نه وه وی کېدی شي دوی هم لوز مات کړي دوی هم مدینې کې نږدې اوسېدل. بنو نظیر خو لاړل هغې ټول عرب یې راوپارول د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې. سورة الاحزاب دی کنه غزوة الاحزاب ته ویلی کېږي. اتحادیانو اتحاد کړی او د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې لکه څرنګه چې د دې زمانې کافرانو هغه د امارت اسلامي افغانستان په خلاف باندې او د مؤمنانو مسلمانانو په خلاف باندې اتحاد وکړه او په هغې باندې یرغل وکړه په هغې باندې حمله وکړله. نو دولس زره پوځ چې د هغې تیار کړه کله چې تیار کړه بنی قریظه هم اوسېدل کنه. بنی قریظه څوک و؟ دغه پاکستانیان بنی قریظه و کنه. په هغې باندې هم اطمینان نه و بلکې هغه د فرنټ لاین اتحادیان هغه جوړ شوله. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره مشوره وکړله وی دا خلک خو حمله کوي څه طریقه وله وکړو. مختلفې رایګانې مخې ته راغللې. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وی خندق به وکنو د مدینې نه چاپیره به خندق وکنو. خندق به دومره ژورې لاندې او دومره به پلنې چې انسان به پرې راغوښتلی نشي او که ښکته کوزیږي او بیا راخیږي نو موږ به څه کوو خو وهو به کنه بس ووجنو به. نبی صلی الله علیه وسلم بس په هغه هغې باندې فیصله وکړله وی دغسې کوو. محدثینو لیکلی دي علماو د سیرت لیکلی دي لس کسان نبی صلی الله علیه وسلم درې زره صحابه کرام لس کسان جدا جدا مقرر کړل لس کسان او لسو کسانو ته څلوېښت ګزه زیدا ورکړه وی دا به تاسو کنئ د دې خندق او کار چې دی په هغې باندې شروع شو. د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم هغه اشعار هغه محدثینو او دغسې مفسرینو لیکلي دي لولاهم اهتدینا ولا صدقنا ولا صلینا والمشرکون قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنه ابینا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. نبی صلی الله علیه وسلم کله چې صحابه کرامو دغه اشعار ویل نبی صلی الله علیه وسلم به هغې ته جواب ورکاو وی اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. الله د دنیا خدا ته زندگی نه د الله تعالی مهاجرین او انصار وبخه. بنی قریظه نه چې کومه یره وه هغې ما خپل لوز مات کړه د هغې سره هغه ملګري شول. د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په ځای کې چې هغې ته کومه برخه لسو صحابه کرامو ته رسېدلې وه په هغې کې پرخه راوختله هغه چا چې مشوره ورکړې وه هغې ته هغه ځای سخت شو. الله تعالی په امتحان راوست. نبی صلی الله علیه وسلم خاطر هغه د الله تعالی پیغمبره زمونږ غزه ډیر دی سخت دی غنه ماتيږي نبی صلی الله علیه وسلم ماته پریک دی نبی صلی الله علیه وسلم چې یو گزار غل ورکه نو دا غینه بسر کی چریوال وتل او مدینه منوره چې هغه بالکل رڼا شوله لکه د اسمان نه چوبریخ نه وشي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم گزار ورکاو مسلمانان به الله اکبر بیا نبی صلی الله علیه وسلم گزار ورکا دریم ځل باندې گزار ورکا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې اول گزار باندې ما د کسرا میناری او د هغې بنگلې ولیدلې په دویم گزار باندې وای ما د قیصر میناری ولیدلې او په دریم گزار باندې ما د صنعاء الیمن بنگلې ولیدلې الله تعالی ودا مؤمنان مسلمانان ته ورکي بس دغه حالاتو الله تعالی پر آیات کې بیانای ډیر واقعیات پاغې کې من تراغلی دی ډیر جزئیات دی پاغې کې کدا غي تفصيلات وایو نو په دوه ورځو کې دا صورت بیانولې کې جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وای نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پرخه ماته ولا نو ما نبی صلی الله علیه وسلم ولیده چې نبی صلی الله علیه وسلم په ګیډې پسې خښتې تړلې وي نبی علیه السلام په ګیډه پسې خښتې تړلې وي د ډېر لوږې د وجې نه وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښته چې د الله تعالی پیغمبره ما ته کور ته اجازت راکړه زه کور ته ځم وای کله چې زه کور ته راغلمه وای کور کې یو ورغومکی و یو بسکور و هغه مې حلال کړه او یو اوږې وربشه وي درې څلور کیلو پنځه کیلو وربشه وي وای خپلې زنانه ته مې ویل چې دا په میچن باندې زر زر وړکه او د دې نه ډوډۍ پخې کړه او د نبی صلی الله علیه وسلم حالت مې ورته بیان کړل نو وایي ښځې راته دا خبره وکړله چې چېرته مونږ ونه شرمې هسې نه چې ټولو خلکو ته تا اواز وکړي چې راشئ چېرته نبی صلی الله علیه وسلم او د هغې چې خاص کوم ملګري دي نو هغه ځان سره راول وایي زه په نبی صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم هغې ته مې خبره وکړله وی نبی صلی الله علیه وسلم خندق والا ته اعلان وکړ چې راځئ جابر رضی الله تعالی عنہ دعوت کړی دی وی راځئ مایل چې غرق وشوله او ښځې ته بیا سوې یم ځکه چې ډوډۍ چې کله کمه شي یا زیاته شي نه دې زیاته دغه چې ځي نو هغه ښځو له ځي کنه زور وی نبی صلی الله علیه وسلم ماته وی چې ته لاړ شه کور ته ورشه او کور کې وایه چې زما د درتلو نه مخکې په کم شکور کې چې ډوډۍ دي نو هغه مره خالی کوي او د کټوی نه چې دی دا کم ګلی دی سالن دی هغه مره اخلی نبی صلی الله علیه وسلم راغې او کومه ډوډۍ چې وه هغه په کاسو کې ماته وله ډېر ډېر کسان به راتل او هغې ته به کېناستل نبی صلی الله علیه وسلم به بیا سالن راچو ډوډۍ به ماته وله او صحابه کرام په هغې باندې مړېدل جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې کله په آخر کې ټول صحابه کرام ماړه شول نو موږ چې وکتله هغه شاند کې هغه څه پاتې وو هغه څه چې مخکې نه پاتې وو څه چې مخکې وو بس هغه شاند کې پاتې وو نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا پرې خپلو ګاونډیانو باندې هم تقسیم کړئ تاسې هم وخورئ دا معجزه وه د نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دا مقرر کړی و چې د زنانو حفاظت بکې د زنانو څوکیداری بکې دا غي څوکۍ وکي پیره وکي ته دا غي په دغه کې یو يهودي جاسوس راغی نو د سفیر رضی الله تعالی عنہ د لاس هغه مردار شو په یو لوړ په لوړ باندې وه په یو بانس باندې دا سره یو لوه بس په غږ کې مردار ک الله تعالی هغه حالات بیانای هغه حالات الله تعالی بیانای یو عجیب واقعیا به کې مخ تراغلی و د نعیم ابن مسعود نعیم ابن مسعود واقعیا به کې مخ تراغلی و دا په دغه وخت کې مسلمان شوی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی د الله تعالی پیغمبر د خلکو سره جنگ کول دا ګران دی ډیر عجیب وند کې کله سره کړه دي مجاهدین له وقار دي کله په جنگ کې دغه طریقه اختیار کی و دیو په میند کې ځای اختلاف واقع کوم په خپل میند کې ودیو جنگي په خپل میند کې ودیو بدګمان شي نبی صلی الله علیه وسلم ته تس شل کې وی بس وی ماته اجازه ترا کې زو سره طریقه وکم لاړ په یهودو پسې او یهودیانو ته دا خبره وکړله وایي که جنګ کې پتحه وشي نو غریمت به ستاسو نه مکې والا واخلي هغه بوي چې مونږ ستاسو نه زیاتو طاقتور یو نو غنیمت بدن هغه اخلي او کچرته په جنگ کې شکست شو نو دیو بلار شي او تاسو به مسلمانانو په پنجه کې بادی شي. هغه خو په مکه کې اوسیږي خو تاسو خو په مدینه کې اوسیږئ کنه، تاسو بیا څنګه خلاصیږئ؟ نو یسه چلو کومنګه وې تاسو داسې وکړئ، يهودانو ته ویل وې تاسو دا غینه حفاظتي دسته په ضمانت کې واخلئ، وې شل دیرش سل کسان ته واخلئ، ځان سره خبر باندې ځان پوه کړئ. د چا خواله لړ؟ يهودانو ته خبر وکړله وې تاسو داسې وکړئ چې د مکی والا خلک چیرې دا بی اعتماده خلک دي، یو خدا که جنگ تاسو وګټئ او غنیمت راشي نو غنیمت به درنه ګورئ، هغه خلک وړي، هغه زورور خلک دي. دویمه خبره ده چې که جنگ چرته وبیللی شي نو هغه به خو مکې ته لاړ شي، نو تاسو بیا چرته دی؟ تاسو خو سره د مدینې خوا ته اوسیږئ. نو د خلکو باندې پوره اعتماد نه دی په کار، داسې وکړئ چې یو فوجي دستره دینه واخلئ د اعتماد دپاره. وی بس وی دا خو د ډېره ښه خبره وکړله یهودیانو ته، دا خبره وکړله. کله چې دا خبره وکړله وی کله چې که جنگ تاسو وګټئ او ستاسو غنیمت یې نه درکو نو ستاسو سره خو د هغې کسانی کنه، او دویم دا چې تاسو ته کم پوجي دسته اخیستي که جنگ وبیللی شو نو تاسو به ځان سره پاتې کوي، کمانډوان به ځان سره پاتې کوي، نو دا پیغمبر به بیا ستاسو په خلاف باندې حمله نشي کولی. وی صحیح ده، دا خو د ډېره زیاته ښه خونه وکړله. بیا غلی غلی لاړ د ابوسفیان خواله. ابوسفیان ته ویې ته خبرې کنه، وی هغه دا دی چې یهود نو ابوسفیان چې دی هغه کله چې دا خبره وکړله نو یو سړی د یهودو ولېږه په ابوسفیان پسې او هغې ته دا خبره وکړله. بیا لاړ د ابوسفیان خوا ته، ابوسفیان ته دا خبره وکړله چې یهودیان ستاسو نه څه کسان اخلي او هغه حواله کوي، تسلیمې کوي، نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلیموي. دا خبره هغې ته وکړله. نو خبره خو یو ته یو شاندې کې وکړله، بل ته بل شاندې کې وکړله. کله چې دا خبره وشوله او یهودو په ابوسفیان پسې پیغام ولېږه چې مونږ له دسترک، نو هغې ته څه ویلي؟ وی کسان ستاسو نه نسي، وی ما یې حالات اخیستی دي او نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلیمی. بس دیو په خپل منځ کې وران شوله، وی ښه ته زمونږ کسان هغه ته تسلیمې، مونږ ستا نه خبر شوي. د دیو په خپل منځ کې چې دی هغه ګډوډۍ راغی. الله تعالی هغه حالات بیانوي په دې آیتونو کې. حذیفه رضی الله تعالی عنه هغه واقعه هغه پکې هم ډېره زیاته عجیبه ده. وایي کله چې ډېرې ورځې تېرې شولې، نبی صلی الله علیه وسلم شپه ده، وایي ماته نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه، من یاتینی بخبر القوم، د دې کافرانو حالات به راته څوک راوړي، مخبیری به راته څوک وکړي. وایي صحابه کرام غلي شول. بیا نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه، من یاتینی بخبر القوم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې ما تره دی خلکو نه خبر راوړي، یکون معیا فی الجنه، هغه به زما سره په جنت کې. خو دومره زیاته یخنی وه چې د چا دا وس نه و چې هغه پاڅېدلی. وایي په درېیم ځل باندې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ، وایي ما ته وایي چې پاڅه، قم حذیفه، ای حذیفه پاڅه، لاړ شه ما ته د کافرانو حالات راوړه. خو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل چې څه ډز ډز بالته کې نه کې، خو صرف لاړ شه د خلکو حالات معلوم که، شپه ده چې خلک څنګه دي، ځي که نه ځي، جنگ کوي، څه حال احوال بیانوي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه د زه لاړم، وایي د کافرانو دستې ته چې دننه ور ننوتلم، وایي ډېره زیاته یخنی وه. ابوسفیان چې د کافرانو مشر و په هغه وخت کې، وایي اور یې ځان ته بل کړی دی او دا خېټه پرې داسې ورچولې ده، او نور خلک چې دی چاپېره ناست دي. وایي ابوسفیان لږ په کشمکش باندې پوه شو، نو دا خبره یې وکړله، وایي هر یو سړی دې خپل خوا ته چې څوک کین، وایي قریبي کس هغه دې ونیسي چې دا څوک دی. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زر ما داسې وکړه چې څوک یې، وایي ما بل سړی خوا ته را ونیو. وایي هغه وایي چې خپل سړی مزه، وایي مال چې خا چې خپل یې، وایي اواز مې ورته لږ بدل کړه، وایي مونږ چې څوک نشته ری، بس ټول خپل یو. وایي چې خپل یې، نو خبره ته دا کومه چې دې ځای کې ټینګېدل دا ګران دي، بس تیاری کوی ځای چې ځو. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي وای یو زلمی وای درې خپل د غړکۍ نه مې غشی لینده مې برابر کوي، ما چې به د خېټه باندې ولم چې خبره خلاصه شي. خو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم اغا وینا را ترایاد و هدایت را دکڑیو مجاہد چکلا امیر پا یو حدب پسی ولی گینو بکاردار جی سر پاک کارو کی بل کاردی نکی وسا اغا سوم را لوی کار وکڑیو خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوی چی دا کار بنکی و کل چې واپس راغلم د نبی صلی الله علیه وسلم حالات می هغه بیان ک دا غو حالات می نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غوڼه ډیر جت خوشاله شو خو زما دومره زیاته یخنی شو چې نور د برداشت نه وغه. وای نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویچی حوزه پر سمله. وای نبی صلی الله علیه وسلم په ما باندې خپل کمبل خور ک وای زه وده شوم خو زه داسې ګرم شوم چې مخ کې راغلی نه هم ګرم شوی. وی د سهار د مانځه ټیمو نبی صلی الله علیه وسلم ما ته आवाज وک قم یا نومان ای خوبی پاسه بس که کنه دا خود خوب ټیم دی پاسه اوس نو زه را پاسیدلم. وی سهار لکه مون قتل نو خیمه ورانی کړی وی الله تعالی پاغي بنی سلې را وستله سلې پی الله تعالی را وستله او دا غیر خیمه و غرس لري خیر هیکل او ورونه ولته سنس کله دا غی چا کما کټوی و غیره وی اغه دراله ولی خلق تلی و غنیمتون و غیره پاتی شوی. الله تعالی دا واقعه پا دی آیتون که واقعه واقع بیانی کل چی دیو لارل خبر خو خلاص شولا کپار او تختیدل. نبی صلی الله علیه وسلم سهر دا زان پوجی جامع جکمی آقای وستلی وردی و غیره کمردن جبریل علیه صلات و سلام و تراغه پی اید الله تعالی پیغمبره مالا پوجی وردی نه د وستری او تاغه وباسي. نبی صلی الله علیه وسلم غسل کاو کله چې سره تشکیل لار شینو گرد و غبار و غیره خولی و غیره غپل راغلی اشاره و دیته چې بنی قریزه پسې وسورتل پکار دی اغل لري کاپیران خلاړل وستری نږدې سره کار کول پکار دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ صحابه کرام ته لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریزه د ماجیګر مونږ به تاسو نه کوي مګر په بنی قریزه کې هغې ته ځان نه سوئ. جبریل علیه صلات وسلام راغلی دی هغه وایي تاسو ځئ زره سره یم د الله تعالی ملایک راغلی دي. صحابه کرام روان شول په لاره کې اختلاف راغی بعضې صحابه کرام وایي د مانځه ټیم دی مونځ کوو نو وایي دا خو د الله تعالی حکم دی راځئ چې مونځ وکړو نو بعضې پکې مونځ وکړه. بعض وایي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې مونځ به نه کوئ په بنی قریزه کې به کوئ. نو د نور صحابه ته وی د دې مطلب دا نه دی چې مونږ بنه کوي بلکې د دې معنی دا چې په جلتۍ باندې لاړ شي بنی قریزه ته ځان ورسوي جلتۍ مراد ده دا نه چیرې کا نبی علیہ السلام دوه صحابه کرام ته سونه ویل هغه دوه په حق باندې هغه په قلاګانو کې بنو بنی قریزه د غیر ډېری غټي غټي قلاګانې وي. ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم په هغه پسې ولیږه وی دی قلاگان را کچھ شئی و تسلیم شئی. نبی علیہ السلام و توی نور بوتا تسنوی آغی پختن اوکتلا وی که مونگ دری قلاگان را کچھ شونو زا مونگ سر وسکی نبی علیہ السلام آغاو توی والله انہو زبحو زماری پا اللہ بری قسمی سر پا مال علی نور دا سریس نکی وی مونگ سلی ونی چل علی بیا ولی تسلیمی گو ولی بیا را کزی گو. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغه خو چونکی غلطی تی وشول داغین زانه پستانه پر بیا وتاړه پیزه سو د الله تعالی پیغمبر نه مازاد کړي نو زو ځان نه خلاصو به توبه دغه قبول شول دا کار دی ولی وکه اغه درې ولی جاسوسي وکړه اغه ولی د خیانت وکه کله چې داغي کلی او داغي علاقه اغه محاصره شولې. نو صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دا د بنی قریزه او مخکی دا غی د قوم نو او دا د اوس مشرو ده په جاهلیت کې ردیو سره ډیر زیاته ډله وه ډیر زیاته مرګرتیا د دیو سره. نو بنی قریزه دا خبره وکړله وی سعد رضی الله تعالی عنه چې زمونږ سره کومه فیصله وکړله نو زمونږ په باره کې بس هغه مونږ ته قبولی وی بس دې چې څه فیصله وکړله. سعد رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې زخمی دی په جماعت کې دی او په جماعت کې زخمی او ډیره پاره چې خلک په اسانه باندې دغې عیادت او دغې بیمار پرسی درازي. نبی صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله تعالی عنہ پسې صحابه کرام ولېګل په خر باندې سور دی رای وړ وې دا خلک وایي چې تا کومه فیصله وکړه مونږ ته باغه منظوري نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته پاسید د سورلې نغرا کوسکا وی تر دې فواره کیسه فیصله کې سعد رضی الله تعالی عنہ تویل زما فیصله دار چې تقتل منهم مقاتلهم و تسبا ضراریهم د دې چې څومره جنگجو دي نو د بنی قریظه هغه دې حلال کړي شي هغه کرش کړي شي او د دې ماشومان او د دې خزرې ویندي شي او د دې مالونه دې د غنیمت شي وی زما دا فیصله ده کله چې دا فیصله وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته لقد حکمت بحکم الله یا سعد اے سعد تا داسې فیصله وکړه لکه څنګه چې فیصله الله تعالی کوله د الله فیصله د دې مبارک د قرار دې ماته چې دې جنگجو قتل کړي د دې مالونه غنیمت کړي او د دې واړه ماشومان او زنانه غلامان ویندې د غینه جوړ کړي بس پاغی کی مختلف روایت راغلی دی د شپږ سو نواخله تر د اتو سو پورې او زیات ترجیح او راجح قول بکې دا دی چې و سوه کسانو سره پاسه و سوه کسان هغه یې ونیول او کله چې هغه ونیولی شول د هغې شاته لاسونه وتړلی شول او مدینې ته راوستلی شول په خود د تل ارضو دا ځمکه وکنستلی شول په دې کې کندونه وکنستلی شول لختي پکې جوړ کړلی شول او هغوی به راوستلی شول سرونه یې به ولړه ټیټ کړي ښکته کړي او صحابه کرامو ته ولاړو په درسته باندې یو درز او بس درز او غپ د هغې نه سرونه چې دی پرې کړلی شول اووه سوه کسان چې دی دا په یوه ورځ باندې مردار کړلی شول لقد حکمت بحکم الله یا سعد الله تعالی دغه واقعیت بیانوي په تفصیلاتو سره په دې صورت کې الله تعالی دغه بیانوي بیا په دغه وخت کې منافقانو څه وکړل نو الله تعالی د هغې تفصیلات په دې صورت کې بیان کړي دي چې منافقانو کردار په هغې کې څه و هغه تښتېدلي وو غرونو ته غارونو ته یو ځای ته بل ځای ته هغه تښتېدلي بیا مونږ په دې کې نه یو الله تعالی هغه حالات تفصیلي بیان کړي دي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کی نعمت الله تعالی و تاسو باندې اس یاد کوم جنود ان کله چراغ لري تاسو تلخ کړي فارسل علیهم ریحه نراولې ګل مونږ فاقی باندې سیلای و جنود لم تروها او هغه لخ کړي د ملایکو یې تاسو نه لیدلې الله تعالی غره ولې ګل تاسو د امداد د پاره وکان الله بما تعملون بصیر او دې الله تعالی تاسو عملون در لیدون کې الله تعالی هر سین اس جاؤکم من فوقکم کله چراغ لري تاسو باندې من فوقکم د بره طرف تاسو نه دا یو ډله چې دی هغه له پاسه طرف نه راغله ده د هغه قبیلې نوم بنو غطفان د مدینې د پاسه طرف نه راغلل و من اسفل منکم او د لاندې طرف ستاسو نه د لاندې طرف نه راغلل د دې نه مراد قریش د مکې مشرکان هغه د مدینې په لاندې طرف باندې راوختل و زغت الابصار او کله چې کږې شولې سترګې ستاسو وبلغت القلوب حناجر د ډیر هیبت د وجې نه او د ډیر یری د وجې نه د انسان پر سترګو کې کیفیت راځي او حالت بدیږي رابدلیږي الله تعالی وي ستاسو سترګې کږې شولې د ډیر هیبت او د یری د وجې نه وبلغت القلوب الحناجر او ورسید زړونه الحناجر غټو مرو ته خلک وی یره وي دا زړه مې د بر راختللی نو دا اوس خبره کوي ساړو بي شول دا مانه ده وتظنون بالله الظنون او گمانونا کول تاسو پر الله تعالی باندې مختلف قسم گمانونا د مؤمنانو گمان پر الله تعالی باندې داو چې الله تعالی به زموږ سره امداد کوي د منافقانو گمان پر الله تعالی باندې داو چې دا پیغمبر حق پیغمبر نه لري الله تعالی ور سره امداد نه کوي هنالک ابتلی المؤمنون په هغه وخت کې ازمی خو خړلې شو په مؤمنانو باندې وزلزلو زلزالن شدیده او وجل قولې شول پجل قولو سخت سره ډیر سخت ابتلاءات پاغي باندې راغلل اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض وس الله تعالی ذکر کوي حال المنافقان اذ یقول المنافقون کله چې ویل منافقان والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو دغه کې مرض د شکو مرض د مراد مرض د شک ته مراد دی چې دا پیغمبر په حق دی او کنه دی الله تعالی به زمونږ سره امداد وکي او کوو بنه کې نو دا هغه چا چې شک واغی څه خبره وکړه ما وعدنا الله ورسوله وعدنا ذکر دمون سره الله د الله تعالی پیغمبر الا غرور مگر ددو کی یاره مونږ پیاسی چکنی کی واسنه چې امداد رانه شي منافقان دا خبره کوله و اذ قال الطائفه منهم وكله چویل ویډل دیونه یا اهل یسرب اے مدینی والو یسرب نو مراد تیرې مدینی والو تی مراد دی یسرب دا د مدینی نو او بده کې وړي رځي ته به کورونا وایرس وب کې ډیرو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا غینوم بدل کا په مدینه باندې. او بیا بعض روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وعیداتم بیان کړ چې دا بل نوم بدې ته نه وای، یا بدې ته مدینه وای او یا بو ته توبه وای. او نبی صلی الله علیه وسلم دا غینه منو کړل وی یثرب بو ته نه وای. منافقان واغې ته یثرب بولی وای د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې د نبی اسلام دا وسه کول د پاره. لا مقام لكم. وإذ قالت طائفة منهم كلشوا الودل داغنا يا أهل يثرب اي مديني والو لا مقام لكم نشتره طاقت سا سرپارا. مقام پمانا دا طاقت سر فرجعون واپس لار شي د دې کافرانو مقابله نشي کوله. ويستاذن فريق منهم النبي او اجازت وختو فريق ودل منهم د دېنا النبي د نبي صلى الله عليه وسلم نه نو اجازت تر سره پر وخت و یار موږ دې جنگ نه شتللې عذر او بانی سوا. یقولون ویل دی ان بیوتنا عوره یقینا زمونږ کورونه خالی دی. عوره زمونږ کورونه چیرې خالی دی خوشی دی. نن سوا ډیر خلک چې جهاد دنه دین هغه سوی یاره کور می خوشی دی نو بس جهاد لتلمو یاره د تشکیل چې زما کوم خوخی خو بس سو کوم نو مجبوری می ده. دا خبره ده چا دا د مدینی د منافقانو دا خبره چې زما کور خوشی دی دیاړې مزدوری لچې زی بیا کور خوشی نه بار ملک ته زی درې کاله پنځه کاله لس کاله چې په مسافرۍ کې تیری نو په هغې کې کور خوشی نه وي. خو چېرې جهاد دپاره لس ورځو پنځه لس ورځو لځي نو بیا د هغې کور خوشی. وما هی بعوره او نه دي هغه خالی ای یریدون الا فراره نه غواړي دیو مګر تښتېدل. دا بس د دیو مقصد دا دی چې موږ تېښته وکړو او په جهاد کې برخه ویسه وانخلو. ولو دخلت علیهم من اقطارها که چېرې داخل کړی شي دا لښکرې علیهم په دیو باندې من اقطارها د ټولو طرفونو د مدینې نه ثم سئل الفتنه تو بیا وختره چې دونه الفتنه د شرک ول لا اتوها نو خامخا دیو به ضرور کی غیلره. و ما تلبثوا بها الا يسيرا او حصار بنشي دیو پدای کی الا يسيرا مگر لګ د دې سمانه ده. ولو دخلت عليهم من اقطارها الله تعالی د میدان جنگ نه خودیو تخت کیه خو لیکن کله هر طرف نه په مدینه باندې کافران حمله وکي او بیا د دې کافران نه د دې منافقان نه ثم سئل الفتنه تو بیا وختلې شي دونه الفتنه د شرک ول نو بیا دی شرک کوي. الله تعالی دی شرک کوي. منافق چې دی دا خو په ظاهر باندې ځان ته مسلمان وي په حقیقت کې خدا کافر دی. الله تعالی وایي که چېرته دا کافران او دا پوجان پولیس ته هر طرف نه راشي او بیا د دیو ته وایي چې جمهوریت ومنئ د ډیموکراسۍ نظام ومنئ نو هغه بیا دیو کوي. دویم قول لمپسرین داره چیره پیتنی نمرات پده که جنگ که ودیر مسلمانانو سره که ولو دخلت علیهم که چرت داخل شی داغ یهود و نسوارا او داغ مرتدین علیهم پدیو بانی من اقتواری ها دا پول ترپونو دا مدینینا ثم سوئلی الفتنتا او بیا او اختلشیر دیونا جنگ که ول دا ممنان مسلمانانو سره دا پوجان و پولیس دی تو ویچی لخکاریان جوڑ شی لا آتاوها ندیو جنگ که دا مسلمانان مجایدینو سره و ما طلب بسو بها الا یسیرا او حصار به نشي دیو په دغه کې الا سیرن مگر لږ وخت. الله تعالی وچی کله دیو د مسلمانانو په خلاف باندې جنگ وکا نو دیو به الله تعالی تباه کړي. نو دا خو د اتحادیانو والا صورت وکنه چې د اتحادیانو اتحاد پکې ذکر شوی نو ولو دخلت علیهم من اقطارها که په افغانستان باندې د هر طرف نه کافران نشي ثم سئل الفتنه او بیا د پاکستان د مرتدینو دغې د حکمرانانو نه وغوښتلی شي اډې تې وغوښتلی شي د مسلمانانو په خلاف باندې نه غوله ورکوي نو ما تلبثوا بها الا یسیرا. الله تعالی وایي چې د دوی بم بیا ډېر بد حالي نو بیا بد حال پې شروع شو کنه اوس چېرې دا چلوله نه ورځي چې اوس دې سره څه وکړو طالبانو سره مجاهدینو سره مخکېني دور کې هم دغسې وو دې دور کې هم الله تعالی دغسې دا ټول حالات زمونږ او ستاسو مخې ته دي. ولقد كانوا عهد الله من قبل او یقینا اودیو چې وعده کړی و د الله تعالی سره من قول مخکې ردینه لا یولون الادبار چې نه وګرځې دیو شاګانی. الله تعالی د دې منافقانو بار بار دغه لوځو چې که جنگ راغې نو موږ به شاګانی ناړو بلکې موږ به مسلمانانو مرګرتیا کو نو پاکستان سویل یاره خدا یو کار بیا ډیر زیات د بعضې کارونه الله تعالی ډیر زیات عجیبه کوي. دیو دا چغه وهله ډیر زیاته کشمیر بنیگا پاکستان هغه ته وملاړ او تاسو چې پلانی دی کې جهاد کوي پلانی دی کې کوي نو کشمیر ته ولی نه ځی هغه ځان ته موضوع چې کشمیر په باره کې موږ نور تفصیل نه وایو خو صرف دغه خبره کوو نو هغه کشمیر باندې هم ریخونه وغوالل مخکې چېرې هم والي وپي او وروسته چې بیا پې وغوالل او وشرمېدل بې عزته شول په هغې باندې اغا خلق برای نام چیزان تی مجاہدین ویل چی با کشمیر کی منگا جیهاد کو او سرکاری مجاہدینو سرکاری مجاہدین دا چی دا پوج دا طرف نتلل او کار کو زن دا اللہ تعالی پر ادابانی چوک جنگی دل لی پای کی منگا خبر نکو دا کافیر سر جنگی دل دا دی کلمی دا پارا دا اعلای کلمت اللہ دا پارا دا اللہ تعالی دا قانون دا پارا اغا مجاہد دے اغا دا اللہ تعالی پلار کی دے اغا چی پا ہر دے کی جنگی دل دے اغا دے خوچ کشمیر بنے گا پاکستان دغه آواز او د دیر پر جنگی گی نو اللہ تعالی چر مخ کی ندیو ډیر لوزونه کړیو نو دې په عبارت کې تقدیر دی پنقزو هاذ العهد فی غزۃ الاحزاب په غزۃ احزاب کې بیا دی وغه لوزونه مات کړل د پاکستان فوج او پولیس او ایسای دی به مونږ مجاهدین یو او مونږ چرېم په ډیر حاضر باندې مونږ جنگی دیلو او مونږ مجاهدین تیارو چې هغه jihad درار شي پلانې دی تلار شي پلانې دی تلار شي الله تعالی بیا هغه لوز مات کړ څنګه لوز مات کړ د امارت اسلامی د ماتې دور لپاره دا افغانستان د مسلمانانو په خلاف باندې په اغی لاړی ورکړلی او دا غی سره پوره مرګرتیا وکړه ولقد کانوا عاهد الله من قوله او یقینا دی و چې وعده کړو د الله تعالی سره مخ کې ردینه لا یولون الادبار چې نه بړی دی شاګانی وکانه عهد الله مسوله او دا وعده د الله تعالی ته پوسل شوی د دې لو سواره کې مسئولا الوفاء به اصل عبارت د سره یعنی د دې د وفاداری په باره کې به تپوس کیږي مسئولا الوفاء به قل ارتوای پیغمبره لینفعکم الفرار هیچرې پیدا نه در کې تاسو سره تیښته ان فررتم من الموت که تاسو تیښته کوئ د مرګ نه ویل قتل یا د وجلو نه ای منافقانو که تاسو تیښته کوئ نو د مرګ نه به چېرته وتښتئ و اذا لا تمتعون الا قلیلا او دغه وخت باندې مزې به در نه کړلی چې تاسو ته الا قلیلا مګر لږ وخت قل ارتوای پیغمبره من ذا الذی سوک دی هغه یعصمکم من الله چې بچ پکې تاسو د عذاب د الله تعالی نه ان اراده وکم سوان که اراده وکړي الله تعالی تاسو باندې د مصیبت که تاسو ته الله تعالی مصیبت راولي نو ستاسو نه مصیبت څوک درې کوي او اراده وکم رحمه او یا اوغوړي الله تعالی به تاسو باندې مهرباني کول نو دې په عبارت کې تقدیر دی په مې یصیبکم بسوین که تاسو ته الله تعالی د مهربانۍ اراده وکړي نو تاسو ته تکلیف بیا څوک درکړي یا دویم معنی مې یمنعکم رحمته دا الله تعالی مهربانی به تاسو نه څوک منه کی معنا شو چې نشي منه کوله ولا یدون او وبنوم لهم د خپل ځانون د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولی ان څوک دوست بچون کی ولا نصير نس کیم دادی قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي منافقان ته او نور قواهتون الله تعالی دا غی بیان کړی دی په خپل هم jihad نه دی او نور خلق هم د jihad نه منه کوي قد يعلم الله المعوقين يقينا الله تعالى في جن يا من كون كي منكم استاسنا د جهادنا والقائلين لاخوانهم او وینا كون كي خپلورونو ته هلم الينا راشي مونته ولا ياتون الباس الا قليلا او نراجي دي جنگ کورته الا قليلا مگر لک کسان الله تعالی جنگ نه نراجي مگر لک کسان المعوقين ډیر خلق پر معاشره کې داسي چې خپلم د الله تعالی فلاره کې jihad نه کوي کزوی دے یا خپل خپلوان دیغه د الله تعالی په لار کې jihad کوي نو غم نه کوي دا صفت د چاري دا صفت د منافقانو دی ولا یاتون الباس الا قليلا نراجي جنگ کولتا الا قليلا مگر لګ اشحتن علیکم بل قباحت الله تعالی ذکر کړی دی منافقانو اشحتن علیکم بخل کون کړی دی علیکم ساس په خیر باندې علیکم یعنی ساس په خیر باندې ساس په فائدې باندې کله چې مؤمنانو مسلمانانو ته فائدې رسیږي نو دا ډیر زیات بخل کون کړي په دې باندې فایزا جال خوف نو کله جراش یره رایتهم ته وینې دی لره ینظرون الیکا ګوري به دیو تاته تدور اعینهم او ډی راوړي بسترګی ردی کله دی پشان دا چاوانی یو چا علیه من الموت چې به وشیر اغلی په غوانی د مرګ د وجنه الله تعالی چې د منافق علامه ده کله چې دشمنان نشي کله چې یره راشي او د دشمن کولو د حمله اراده وي نو دا منافق چې ته یې د سترګې داسي بوټی راوتی او داسې را بهر شوی لکه بچا باندې چې مرګ به وشي راشي او ځن کدنی د منافق دغه حال فإذا ذهب الخوف و نکره چې لاړ شي را سلقوکم بألسنة حداد نو تکلیف درګې تاسو ته په غتیز جو باندې سلقوکم تفسیر زاد المسیر لیکلی دی آزوکم بالکلام نو تاسو له تقدیر درګې په خبرو باندې په غتیز جو باندې اشهاتن علی الخير حرس کوون کې په مال باندې د مال ډیر جت حرسناک دی اولای کلم یؤمنو دغه کسانو ایمان نه دراوړې په احبت الله اعمالهم نو برباد کړ الله تعالی عملونه داغي د دیو چې کوم اعمالو ته منافق اعمال دانه قبلی ډیر منافقان به روجیم نیولی او ډیر منافقان چې هغه سر سایه مرکې او کېدې سر او جماعت دا به مکړی خلکو له الله تعالی اعمال تبادی وکانه ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار پر الله تعالی باندې آسان وکانه ذالک ای الاحباط ان لدیو د اعمال بربادول دا پر الله تعالی باندې آسان دی یحسبون الاحزاب دیو ګمان کوي په ډر د کافرانو باندې لم یسبو چې دیو نری تلې کله چې د احزاب کم ډلې چې راغلي د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې نو کله به چې راغی تویل چې هغه کاغذ تلې دی و یار نه دی تلې وای دا ایسای دی وای هیڅ پته نه لګي ډیر خلک داسې وای کنه نن سبق یحسبون الاحزاب ګمان کوي دیو په ډر د کافرانو باندې لم یسبو چې هغه نری تلې و ایاتی الاحزاب او کچری راشي د غډلې و ایات الاحزاب کچرته د غډلې د کافرانو بیا راشي یودن غواړي د منافقان لو انهم بادون په اعراب چې دیو دیروي او دیو سیدلې په باندې کې سلون عنان بای کوم چې د بوسونه کول استاسو خبرونو ولو کانوا فیکم کچرته وې دیو پتاس کې ما قاتلو الا قليلا نو جنگ بنو کړی دیو الا قليلا مگر لګ الله تعالی وای دا یو ځل خوب کې وسره غیر شوی دی په مدینه کې اوس سیدل او اچانک کړی دا جنگ فراغه نو ځکه یې سار شوی دی دغه چل ولکیا خو الله تعالی وای ک چرته بل ځل باندې ته اطلاع وشي چې هغه خلک بیا راغله او بیا چاپه ده نو الله تعالی وای دیو بیا په مدینه کې ویننه بلکې دیو به چرته بیا ځان له باندې کتلې باندو کې وسیږي او یا سالونه عنان بایکم دا د احسان د پاره دا خبره کوي کله چې بیا د مجاهد سره میلاو شي یاره زخ په باندې کې مساسن ډیر زیات لري ما خو یاره ما به چې کله سیټ کولاو که مخابره او ستاسو دا خبرې به م واورېدلې یاره خو بس څه ویم نو او داسې ومه چې په دې کې مقصد سره په مجاهد باندې خپل احسان ورچی چېره مونږ خو ګوره ځان خبر کړی دی ستاسو د حالاتو نه م ځان خبره خو یاره سم کړی وی په بانډو کې اوسېدلو اوچتو جدځینو کې او ستاسو امداد او کومک هم نه شو کولی نو دا د چا کارو دا د منافقانو کارو او دا چا ویلی دي دا الله تعالی ویل دي لو انهم بادون فی الاعراب چې دی وی چې دی ودیره وی دی اوسې د باندو کې سلونه عنان بای کوم چې د بوسونه کول ستاسو خبرونه ولو کانوا فیکم کچری وی دی پتاس کې ما قاتلونه جنگ بنوي کړی دی الا قرین مگر لو کسانو هر څوک چې هغه جنگ نشي کولی هر څوک د جنگ والا نه دی الله تعالی ستاسو سره چیرې ستاسو په مرګرتیا کې دی به جنگ نه وکړي مگر لک کسانو به جنگ کړی هغه به اغلب کسانو به جنگ کړی سره پاره مراد دینه جنگ دی دریا کاری د پاره به جنگ کړی.